الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاه على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے گردوں کا ورم. گردے ہمارے جسم میں ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. پورے جسم کا جو دھوبی ہے وہ یہ گردہ ہوتا ہے اور ہمارے خون کو صاف کر کے اور پھر دل کی طرف روانہ کرتا ہے. خون کی صفائی کے دوران اس میں جو نیفرائٹس جسے ہم کہتے ہیں, گردے کا ورم جسے کہتے ہیں, کئی وجوہات کی بنا پر اس کے کام کی وجہ سے یا بعض دفعہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے عموماً گردے میں سوزش ہو جاتی ہے یا گردے میں ورم ہو جاتا ہے, یا پھر بہت زیادہ کولڈ ڈرنک پینے سے, یا پھر بہت تیز چیزیں کھانے سے, یا بہت زیادہ دافع درد دوائیں کھانے سے, ٹیبلٹس کھانے سے اس میں عموماً ورم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے جگر میں کوئی بیماری ہو جائے اس وجہ سے بھی گردوں میں ورم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دو قسم کے عموماً ورم ہوتے ہیں, کہ ایک ہوتا ہے جو کہ بہت ہی کرونک ہو جاتا ہے جو پرانا ورم کہلاتا ہے, اور اسی طریقے سے وقتی طور پہ پیشاب میں بندش کا ہو جانا بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ جب ورم جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس میں بعض دفعہ جو ہے پیشاب رک کے آنا پڑ لگتا ہے اور بعض دفعہ پیشاب بند بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی نیفرائٹس کا ایک اہم ایشو ہوتا ہے کہ پیشاب کا رکنا جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اور گردوں کی جو پرفیکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گردوں کے ورم سے بچنے کے لیے پراپر طریقے سے اس کا علاج کیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ اس میں کسی بھی اچھے طبیب سے رجوع کر کے اور اس کے باقاعدہ ٹیسٹ کروائے جائیں اور باقاعدہ دیکھا جائے کہ عموماً کمر میں پچھلی طرف بعض دفعہ درد ہونے لگتا ہے اور اسے ہم ہڈی کا درد سمجھتے ہیں, تو اس میں بائیفیکیشن کرنی ہے کہ آیا یہ گردے کا درد ہے یا پھر یہ کمر کی ہڈی کا درد ہے. تو اس میں عموماً درد بھی ہوتا ہے کہ جب یہ زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں شدید قسم کا بھی ہوتا ہے اور ایک کرونک یا پرانا ورم جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گردوں میں ورم کی وجوہات میں بعض ایسی بیماریاں جیسے میں نے جگر کا عرض کیا, اسی طریقے سے بعض دفعہ گردوں کے قریب کے جو ایریاز ہیں ان میں ٹی بی کا ہو جانا, یا پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ پرانا بخار بعض دفعہ ٹائیفائڈ کے بعد جو ہے گردوں میں ورم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہیوی میڈیسن لینے سے یا بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک لینے سے عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ گردوں میں ورم ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, اگر آپ میٹھی چیزیں زیادہ لیں گے تو اس سے آپ کے گردوں میں ورم بھی ہو جائے گا اور اس کی وجہ سوئلنگ کی وجہ سے آپ کے پیشاب میں کمی آ کے پیشاب میں بندش بھی ہو سکتی ہے. تو زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا بھی گردے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس میں جو چیز میں نے آپ سے کہا کہ جب یہ نیفرائٹس یا گردے کا ورم ہو جاتا ہے تو اس میں گردے کے مقام پہ درد ہوتا ہے, بعض دفعہ پیشاب میں کمی آنے کے بعد پیشاب میں پیپ کی آمیزش ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ پیشاب میں خون بھی آنے لگتا ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈائگنوزز جو ہیں یہ ٹیسٹ کے ذریعے ہی پتہ چلتی ہیں کہ آیا جو ہمارے گردے کے مقام پہ, چاہے وہ سیدھے ہاتھ پر ہو یا دونوں مقام پہ الٹے ہاتھ پر بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں عموماً جب آپ کو درد محسوس ہو تو اس کا علاج جو ہے فوری طور پہ کیا جائے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں روکنی ہے وہ یہ مرغن چیزیں فوری طور پہ ہم کو روک دینی ہے, ہیوی غذائیں ہم کو روک دینی ہیں. اپنی غذاؤں کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ خربوزے کا اگر موسم ہے خربوز آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. خربوز ویسے بھی گردوں کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے, اور اسی طریقے سے خربوز کے چھلکے جو ہیں وہ سکھا لیے جائیں, ان کو ڈرائی کر کے رکھا جائے, اور اس کا جوشاندہ جو ہے وہ عموماً گردوں کے ورم کے لیے بہت عمدہ ہوتا ہے. اس کا جو نسخہ ہے اس میں ناخونا جو ہے 5 گرام لینا ہے, خربوزے کے سوکھے چھلکے جو ہے وہ 10 گرام لینے ہیں, اور تیسری چیز اس میں جو بھٹا جو مکئی ہوتا ہے مکئی کے بال جو ہے وہ تقریباً 5 گرام کے قریب لے کے ان تینوں کو پانی میں بوائل کر کے اور لیا جائے تو اس سے بڑی بہتری آتی ہے. اسی طریقے سے से जौ इस सिलसिले में बड़ी अहम किरदार अदा करती है कि जौ का पानी जिसे हम आबे जौ कहते हैं ये बड़ी उम्दा चीज़ है। गुर्दे के वर्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए और उसको आबे जौ को इसमें अगर शहद का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी बड़ा उम्दा रहता है कि आबे जौ ले लिया जाए तकरीबन एक प्याली और इसमें 2 चमचे मेथी का जो साग होता है छोटी मेथी का साग उसका जूस निकालें और 2 टेबल स्पून उसमें डालें और उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून शहद डाल दिया जाए तो ये एक दवा तैयार हो गई और इसे जो है नेफ्राइटिस में ले सकते हैं। इससे आपका गुर्दों में बेहतरी भी आएगी उनके वर्म में बेहतरी आएगी और मेथी का खासा ये है कि मेथी का अगर अरक निकाल के उसमें हम डालते हैं तो वो कमज़ोरी को कम करता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वर्म की वजह से जब वर्म बेहतर होता है तो गुर्दे में कमज़ोरी आ जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको पथरी की शिकायत होती है तो जब पथरी डिज़ोल्व हो जाती है पथरी बाहर निकल जाती है तो भी गुर्दे में जो है दुबलापन आ जाता है गुर्दे में कमज़ोरी आ जाती है तो उसके लिए भी बहुत उम्दा चीज़ ये है कि आप पिस्ते का इस्तेमाल करें। वो नमक के बग़ैर जो पिस्ता होता है वो अगर आप तकरीबन 1 पाव पिस्ता जो है उसको पिसवा लिया जाए उसको बिल्कुल बारीक कर लिया जाए और उसको 1/2 किलो शहद में मिला के सुबह शाम अगर लिया जाए तो ये बहुत उम्दा चीज़ होती है। लेकिन आबे जौ का जवाब नहीं है कि अगर इस मौसम में भी ख़ास तौर पर आप देखें ये जो गर्मी का मौसम है इसमें आबे जौ बहुत उम्दा चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप ठंडक भी आपको देगा आपको इस गर्मी के अंदर गर्मी की तमाज़त से भी महफूज रखेगा। तरबूज भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है लाल रंग का जो तरबूज हमारे पास मौजूद है तो ये भी गुर्दों की नकाहत के लिए बहुत उम्दा है कि इसका शरबत इसी तरीके से अगर आप पल्प ले लें तरबूज का और उसे पानी डाल के या बर्फ़ डाल के उसको ग्राइंड कर लिया जाए और सुबह शाम इसको 1 गिलास लिया जाए। तरबूज में बस एहतियात ये करनी होती है कि इसके ऊपर पानी ना पिया जाए या इसके बाद जो है चावल ना खाए जाएँ तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। अमूमन तरबूज से बहुत लोग जो है खौफ ज़दा होते हैं बाज़ लोगों को तरबूज नहीं सूट करता कई लोगों को तो ये तक सुना कि हम ज़िंदगी गुजर गई और हमने तरबूज अपने मुँह में नहीं रखा उसकी वजह ये होती है कि उन लोगों के इन्फेक्शन पेट के ऐसे हो गए तो वो इस चीज़ से खौफ ज़्यादा रहते हैं तो वो ठीक है वो अच्छी बात है कोई चीज़ अगर आपको सूट ना करे लेकिन आम तौर पे तरबूज पाकिस्तान में बहुत अच्छा भी आता है इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसकी एहतियात के साथ किया जाए कि तरबूज का पानी इस अंदाज़ से पिया जाए। इसी तरीके से वो चीज़ें जो रंगीन होती हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो चाहे वो शरबत हो उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए ज़्यादा मीठी चीज़ों से भी जो है नेफ्राइटिस या अमूमन गुर्दों का वर्म हो जाता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने तौर पे ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल फल हमारे पास आए हैं उनका अगर आप रस निकालें उसका अगर आप जूस पिएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने ग़िज़ाओं में फ्रूट का इस्तेमाल खाना खाने से 10 मिनट पहले करें तो इससे भी गुर्दों पे अच्छे असरात पड़ते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी इस चीज़ों से बेहतर हो जाता है। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू गुर्दे का वर्म है और इस बारे में मैंने आपके सामने कई चीज़ें रखी लेकिन जो अहम बात है वो ये कि जो हम अमूमन वर्म की शिकायत करते हैं या भारीपन हमारी कमर की तरफ होता है उसमें जो अहम वजह होती है वो पानी की कमी भी होती है कि जब हम पूरे दिन में पानी का इंटेक जब हम कम लेते हैं तो अमूमन गुर्दों में स्वेलिंग का या वर्म का सबब बनता है तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि पानी का मतलब जो है वो पानी होना चाहिए कि ये जो सादा पानी है ये पानी पिया जाए। ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि हमने दिन भर में 6-7 कोल्ड ड्रिंक पी ली हमने शरबत पी लिया वो पानी नहीं है उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं वो गुर्दे के लिए तकलीफ़देह होती हैं। ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़िर साबित होता है नेफ्राइटिस के लिए इसलिए दिन भर में आप जो है पानी का इस्तेमाल जो है इतना कीजिए कि जिसकी वजह से आपके जिस्म में खुश्की ना हो। जब आप जिस्म में पूरे मेयार के लिहाज से जब आप पानी पियेंगे तो आप देखेंगे आपके गुर्दे भी महफूज रहेंगे और आपके जिस्म के अंदर तरावट भी रहेगी और आपकी कमर में जो भारीपन होता है या गुर्दों की तरफ जो दर्द होता है वो दर्द भी नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक खाने के बाद पानी पीने वाला जो अमल है वो गुर्दों के लिए नुकसानदेह, कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का वक्फा कर रखना चाहिए। और ये बात जदीद साइंस ने भी तहकीक के बाद बताई कि खाने से पहले पानी पीना जो है वो ठीक है, दरमियान में अगर आपका लुकमा जो है वो गले में अटकता है या आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके गले में कोई मसला है और अगर आप आधा घूट पानी या 1 घूट पानी दरमियान में पी लेते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं। खाना आपने ख़त्म किया और उसके बाद अगर आपने 1 घूट पानी पी लिया उसमें भी कोई हरज नहीं, लेकिन घुट घुट करके 2 गिलास पानी पी लेना, ये कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो दो दो बोतलें खाने के बाद पी लेने के, ये मेरे खाने को हज़म करेगी, तो वो आपके खाने का जो हज़म का अमल है उसको सुस्त करती है। बज़ाहिर तो वो डकार आपको महसूस होती है, आपको मज़ा भी आता है, महसूस होता है कि जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया है वो ही बाहर आ रहा है। तो आप ये चीज़ जहन में रखिए कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो गुर्दों के लिए भी नुकसान है। इसका इस्तेमाल कभी कभी मजबूरी में कहीं किया जाए तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप पानी के गिलास में आधी कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए और आप उसमें फ़ौरी तौर पे थोड़ा आधा पानी मिला दीजिए, तो इसे पीने से आपको इतना नुकसान नहीं होगा। गुर्दे हमारे जिस्म का जो है एक अहम उज़ू होते हैं और गुर्दों की ही वजह से जो है तो हमारा पूरा निज़ाम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खून का निज़ाम और तमाम चीज़ें, इसी तरीके से एक और मसला भी होता है कि हम किडनी के नेफ्राइटिस की बात करें, किडनी में पत्थरी की बात करें या फिर और भी मामलात जो है वो एड्रेनल ग्लैंड्स के भी हो जाते हैं, तो उसमें जो बाइफिकेशन करनी है उसमें सिर्फ हमें ये करना है कि प्रोस्टेट और गुर्दे के वर्म को हमें देखना है। बार दफ़ा गुर्दे के वर्म की वजह से जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि पेशाब कम आता है या पेशाब बंद हो जाता है, लेकिन बार दफ़ा ये होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ोतरी की वजह से या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी पेशाब के मसले हो जाते हैं कि पेशाब कम आता है, पेशाब मकदार में कम आता है, तो वो तेज़ी जो होती है पेशाब की नहीं होती, तो उसे हमें बाइफिकेट करना है, उसे हमें देखना है कि अगर हमारी उम्र 40-42 साल से बड़ी है तो हमें प्रोस्टेट का भी चेक पे रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है जब वो इनलार्जमेंट होते हैं तो उसमें भी यही तकलीफ़ होती है जो कि नेफ्राइटिस में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया। तो इसको एक डॉक्टर या एक तबीब भी बाइफिकेट कर सकता है कि आपको जो पेशाब की तकलीफ़ ख़ास तौर पे है वो क्यों हो रही है और किस तरह हो रही है। हमें अपने गुर्दों को महफूज रखने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो साफ़ पानी भी है, कि हम पानी का इस्तेमाल ऐसा करें, अमूमन पानी सही नहीं होता, ख़ास तौर पे हमारे गांव गोठों में, पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं तो 70% ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर पानी साफ़ नहीं होता। ये तो हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि जो हम शहर में रहते हुए हम पानी साफ़ पी रहे हैं, हम फ़िल्टर पानी पी रहे हैं, हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत और बड़ी काउंटेबल होती हैं कि अगर आप पानी साफ़ पियेंगे, पानी की अगर क्वालिटी सही होगी तो आपके गुर्दे भी महफूज रहेंगे। अमूमन ज़्यादातर उन इलाक़ों में जो रेतीले इलाके या जहाँ पर तालाब का पानी आता है उसमें ज़्यादातर मरीज़ों को देखा गया कि या तो उनके गुर्दों का मसला होता है या फिर उनको जो है अमूमन जिगर के मसाइल हो जाते हैं। तो हमें पानी की तरफ कोशिश करना चाहिए कि पानी हम साफ़ पिएँ, और पानी साफ़ पीने के लिए हम अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम लाइन का पानी भी पी रहे हैं जो लाइन से आता है, उसे भी अगर हम बॉईल करके लिए ले लें, बॉइल्ड वाटर अगर हम अपनी एक आदत बना लें, तो ये भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि पानी को बॉईल किया जाए और उसके बाद उसको कपड़े से छान के थोड़ी सी फिटकरी जो है वो ले ली जाए और उसे पानी के अंदर घुमा के और वो लिया जाए। या फिर तरीका जो है वो मटके और सुराही वाला भी बहुत उम्दा है कि आप पानी बॉईल करें और उसके बाद जो है उसे मटके में डालें या उसमें सुराही में डालें, तो उसमें ये होता है कि वो मिट्टी का जो बर्तन होता है वो अपने तरफ तमाम चीज़ों को, पानी में जो जुज़ ख़राब होते हैं उन्हें नीचे की तरफ खींच लेता है। अमूमन आप ये देखें कि मटके का जब तरीका था तो गुर्दे की बीमारियां और दूसरी बीमारियां इतना नहीं था, हमारे घरों में मटके होते थे, सुराहियां होती थी, लेकिन अब हम समझते हैं कि मिनरल वाटर की बोतल ने हमें सब चीज़ों से निजात दे दी। ऐसा नहीं है, अभी भी जो मटका है उसकी अहमियत अपनी जगह पर है कि मटके का पानी अगर बॉयल्ड वाटर आप उसमें डाल के और रखें और पूरी रात वो पानी उसमें रहता है तो अमूमन ये बहुत उम्दा रहता है। और अमूमन बासी पानी या पूरी रात का मटके में रखा हुआ या सुराही का पानी जो होता है वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, वो गुर्दों के लिए अच्छा होता है, वो हमारे जिगर के लिए अच्छा होता है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और वो जो फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम है, जो हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन में लाखों जालियाँ जिसे हम कह रहे हैं कि नेफ्राइटिस जो होता है उसकी वजह यही होती है कि वो जालियाँ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो नाकारा होने लगती हैं, तो फिर ये सारे मामलात होते हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चों को बाई बर्थ मसला होता है कि बाज़ बच्चे बाई बर्थ ही जो है वो किडनी की प्रॉब्लम में होते हैं, या आपने देखा कि अमूमन उनकी कैफियत कमज़ोर होती है, बच्चा नकाहत की तरह होता है, बच्चे को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह भी ये होती है कि उसके गुर्दे जो है उसके किडनीज़ कमज़ोर होती हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारा आज का प्रोग्राम गुर्दे के ऊपर ही है कि हम गुर्दे के मुतालिक आपको ये बताएं कि ये हमारी बॉडी के लिए कितनी अहम चीज़ें हैं और इसके हिफाजत करना हमें कितना ज़रूरी है। अमूमन बहुत से लोग सिर्फ इश्तहारी चीज़ों से को देखते हुए जो है ऐसे कैप्सूल खा लेते हैं, मोटे होने के कैप्सूल खा लिए, फलाना कैप्सूल खा लिए, तो ये चीज़ें भी बड़ी एहतियात करनी है कि ये जो मोटा होने के कैप्सूल, आपने देखा कि वो ज़रा कुछ दुबला कोई हुआ तो उसने फौरी तौर पे, तो उस चीज़ से भी हमको एहतियात करना चाहिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलिए। जी मेरा नाम शाजिया है, मेरे हस्बैंड के मोहरों में तकलीफ है, उनके चौथा नंबर और पांचवा नंबर मोहरे में फर्क है। ठीक है। और ना उनकी एक नस दब रही है, उसकी वजह से पैर हाथ सुन हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है उनमें। ठीक, तो कोई हकीम साहब बता दें। चले ठीक है। देखें बात यह है कि मोहरों में जो तकलीफ है अमूमन 35 साल के बाद जो ये हो जाता है, और उसमें सबसे अहम चीज़ है कि सख्त गद्दे का इस्तेमाल किया जाए। इसका इलाज डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, और ऑपरेशन होता भी है तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके अमूमन लोग करवा लेते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि दो चीज़ें आप ले लें, एक सौंठ आप ले लें 100 ग्राम, और इसी तरीके से मूसली सफ़ेद और मूसली सिया 50-50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम सौंठ ले लें और 50-50 ग्राम ये दोनों चीज़ें ले लें, तो ये तीन चीज़ें हो जाएंगी। इनको आप हम वज़न तीनों को आप पिसवा लीजिए, यानी कि 100 ग्राम सौंठ ले लीजिए, 50 ग्राम मूसली सफ़ेद और मूसली सिया 50, इसको पिसवा लीजिए, और इसकी जो खुराक होगी वो 5 ग्राम होगी, एक चाय का चमचा तकरीबन आप भर के लेंगे तो ये 5 ग्राम होगा, सुबह और शाम इनको ये दीजिए, इससे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैतून का तेल का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है कि जिस जगह पे आप बता रही हैं L5 L6, तो उस जगह पे रोज़ाना जैतून का तेल गरम करके आप उसे मालिश कीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी। ये शादिया साहिबा उनकी कॉल थी। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीम साहब, मैं तुझे क्लास बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी फरमाइए क्या सवाल। नहीं, मुझे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं अगर वो कम हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे भाई के बहुत ज्यादा कम हो गए। अच्छा, अच्छा। और वो मेडिसिन काफी ली है, काफी महीने हो गए, कुछ थोड़े से बढ़ते हैं लेकिन फिर नेक्स्ट टेस्ट में फिर काफी कम हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा। टेस्ट वगैरह सब करवाए, सब ठीक आए लेकिन वो प्लेटलेट्स में नहीं फर्क पड़ रहा है। अच्छा ठीक। उम्र बता दीजिए। उम्र 48। अच्छा अच्छा 48। इसमें देखिए प्लेटलेट्स के लिए ये है कि सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सेब है, कि आप सेब का जो जूस होता है ये आप एक गिलास ले लें, और एक गिलास लेने के बाद इसमें आधा नींबू जो है वो आप उसको अच्छी तरीके से उसका अरक डाल दीजिए, एक सेब के गिलास में एक नींबू, ये आप दिन में 2 दफ़ा आप इनको दीजिए। दूसरा ये है कि तुलसी भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि तुलसी और पपीते के जो पत्ते होते हैं उन दोनों को आप लेके और किसी तरीके से 2 टेबल स्पून इसका जूस निकाल लें, इसका अरक निकाल लें। ये तुलसी और पपीता इन दोनों के पत्तों का अरक निकाल के ये इनको दीजिए, इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से आप इनके जो ग़िज़ाएँ हैं उसमें जौ का दलिए का इस्तेमाल जो है वो कीजिए, शहद का इस्तेमाल आप इनके लिए ज़्यादा कीजिए कि आप जौ के दलिए को सुबह भी दीजिए और शाम को असर के वक्त भी इनको दीजिए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं किरण लाहौर से। जी फरमाइए क्या सवाल? जी मुझे ये हेपेटाइटिस के बारे में पूछना है, हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, कब से आपको? ये मुझे 6 माह से है। अच्छा, और उम्र मेरी 35 साल है। अच्छा ठीक है, और साथ यूरिक एसिड भी है। अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, तो प्लीज इसका मुझे जरूर बताएं, बड़े परेशान हैं हम लोग। ठीक है इंशाल्लाह। आपने इंजेक्शन तो नहीं लगवाया? चलें ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए किरण साहिबा लाहौर से थी, हेपेटाइटिस सी पे हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था और इसमें खासे नुस्खे दिए थे। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप ऊँट कटारा या मिल्क ऑफ थेसल के मैंने बताया था कि इसको आप तकरीबन 2 ग्राम के करीब सुबह लीजिए और 2 ग्राम के करीब शाम को लीजिए। बाज़ार से आप इसको मंगवा लीजिए और इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको पानी में घोल के ले लीजिए, या फिर मैंने इसमें ये भी अर्ज़ किया था कि ऊँट कटारा जो है साबुत मिल जाता है, इसे जो है आप तकरीबन आधा किलो के करीब मंगवा के उस साबुत उसको अच्छी तरह धो लीजिए और उसके बाद उसको मटके के अंदर रख दीजिए और उसमें पानी भर दें और उसके बाद रोज़ाना वो पानी जो है आप इस्तेमाल कीजिए और इसके अलावा दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं करें, इससे फ़र्क पड़ जाएगा। और इसी तरीके से आलू बुखारा इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, सूखा आलू बुखारा ले लीजिए, अनारदाना ले लीजिए, इमली ले लीजिए, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें 100-100 ग्राम और उसको पानी में उबाल के छान के इसका सत निकाल लीजिए और इसमें जब वो उबल जाए तो इसमें थोड़ा सा चीनी का इजाफा कर दीजिए, हसबे जायका एक माजून सा बन जाएगा और आखिर में इसमें तबाशीर हमको डालनी है तो ये एक माजून सा बन जाएगा। इसे आप खाते रहिए, ग़िज़ाओं में आप कोशिश कीजिए कि ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जो आपको जल्द हज़म हो जाएँ, और मुरक्कन ग़िज़ाएँ घी और तेल तली हुई चीज़ें इन चीज़ों का परहेज़ कीजिए। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रियाज बात कर रहा हूँ लाहौर। जी रियाज साहब, सर मेरी वाइफ के ना सर में ना बाल चढ़ हो गया तकरीबन पिछले 2-3 साल से ना। अच्छा, तो हमने काफी इलाज करवाए थे, डॉक्टर भी करवाए थे, हिकमत के भी काफी करवाए हैं, तो वो ना ठीक भी हो गए थे, अब दोबारा फिर ना यानी कि ना उतरने शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो इसके लिए कुछ जरा हमें बता दें। ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जकवाल से जितरा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मैंने पूछना है, एक तो बादी बवासीर का पूछना है, दूसरा मोटापे के लिए। अच्छा, बादी किसको है, आपको है? मेरी बहन को है। अच्छा ठीक है जी, और दूसरा मोटापे के लिए पूछना। ठीक है, वजन कम करने के लिए। जी चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको हम जवाब देते हैं। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पास सवालात हैं, इसके जवाबात इंशाल्लाह आपको देते हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त हो चला है, हम आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, प्रोग्राम हिकमत और टिप में आपके साथ, हिकमत और टिप में, हिकमत और सेहत में आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन साहब कहाँ से? सर मैं बलूचिस्तान से महमूद अकबर बात कर रहा हूँ। जी जी सर, मेरे गुर्दे में बहुत दर्द भी होता है और पेशाब में जलन वगैरह भी होती है। ठीक है, और वाइफ मेरी के जो ये दांत है ना, उनके अंदर सूजन है, ये मराइयों के नीचे। अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर भी है और वजन भी उसका ज्यादा है सर। मसूड़ों में जलन है? जी हाँ मसूड़ों में। चलें ठीक है, ठीक है आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, वो मैं वही कॉलर हूँ जी। मैं पूछ रहा था भाई के मतलब उसके एड़ियों में भी दर्द है और घुटनों में भी दर्द हो रही है, उसके लिए नमाज पढ़ना भी मुश्किल है। किसके ये आप लिए कुछ बता दे। ठीक, बलोचिस्तान से बोल रहे हैं जी? रायबंद से। अच्छा, रायबंद लाहौर से। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। पाँव में दर्द, थैंक यू। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा का जी, बोलिए जी। मेरी तबीयत सी नहीं है ना, मैदे में मसला है, तेज आपियत होती है और घबराहट होती है, सर में चक्कर भी आते हैं। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? नहीं, कभी कभार होते हैं, लेकिन फिर घबराहट भी होती है ना, तो बीपी हाई हो जाता है। चलें ठीक है जनाब, ठीक है। हमारे पास जो कॉलर्स हैं उनको हम जवाब देते हैं। सबसे पहले हरिपुर से हमारे पास तारिक साहब की कॉल थी, आपने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया। हमारा आज का प्रोग्राम गुरुदेव के बारे में, इसमें भी हमने शुरू में प्रोस्टेट का तस्करा किया था। इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, गुले मुंडी आप लिख लें 100 ग्राम, सरफोका 100 ग्राम, ये दो चीज़ें गुले मुंडी सरफोका, इसे आप 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए और इसे तकरीबन 5-5 ग्राम इतना इतना सा लेके एक ग्लास पानी में हल्का गर्म कीजिए। जब पानी गर्म हो जाए, इसको चाय की पत्ती की तरह इसको दोनों चीज़ों को डाल के और चूल्हा फ़ौरन बंद कर दें और छान के ये पानी आप आधा ग्लास सुबह आधा ग्लास शाम को पीजिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अगर पेशाब में जलन और रुकावट भी है आपको, तो नौशादर और कलमी शोरा दोनों हम वज़न मंगवा लीजिए और दो दो चुटकी पानी में डाल के अच्छी तरह पानी में घोल दीजिए और घोलने के बाद इसे पी लिया कीजिए, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से दूध की जो लस्सी हम कहते हैं, कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप कीजिए बग़ैर चीनी के, उसमें मामूली सा नमक डलता है, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला पेशाब में जलन और रुकावट जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। और जो नुस्खा बताया गुले मुंडी वाला, वो आप ज़रूर कीजिए, इससे प्रोस्टेट आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ कम हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? हाँ जी, हम शाम कसूर से बोल रहे हैं जी, फरमाइए। तो मेरे तीन भाई हैं, उसमें शाम एक सिस्टर है, दो भाई हैं, शाम भर नजर नहीं आता उसको। अच्छा, वो आता नहीं हो जाता, वो सुबह में थोड़ा नजर काम ही आता है, मगरिब के बाद जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नाइट ब्लाइंड जो हो जाता है जी। अच्छा, नजर नहीं आता है यार। तो कितने अर्से बाय बर्थ ऐसा है या वो पैदाइशी है? वही पैदाइशी है जी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, सिलसिले में कुछ मुआवन दवा वो इंशाल्लाह बता दूंगा। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं आमना बात कर रही हूँ सियालकोट से। हाँ, सवाल बताइए जी। मेरी बेटी है, वो 7 माह की, लेकिन उसको पैदाइश के दूसरे दिन से एलर्जी हुई थी, लेकिन उसको बहुत सी दवाएं दी, लेकिन उसकी एलर्जी खत्म नहीं होती। एलर्जी किस चीज की? सीना खराब रहता है, नजला खांसी? नहीं, एलर्जी उसके सर के ऊपर ना छिलका सा ऐसे बन जाता है। अगर अच्छा, कोई मेडिसिन लगाते हैं तो वो साफ हो जाती है, लेकिन फिर से दोबारा से आ जाता है। इसी तरीके अच्छा, से उसको इसकी टांगों पे और बाजुओं पे हो जाता है। ठीक। और मेरी अम्मी है, उनको उनके घुटने सूज गए हैं, नीचे से उनकी जो पिंडलियां है वो भी सारी सूज गई है, दर्द रहता है उनको बहुत ज्यादा, ठीक, घुटनों में भी, और उनका ब्लड प्रेशर हाई है। चलो ठीक। एक और कॉलर हमारे पास, उनसे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ हाकिम बनाकर भेजा, तो फरमाया उन्हें सबसे पहले इस बात की दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो ये बात मान ले तो उनको बतलाना कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन में 5 नमाजें फर्ज की हैं, फिर अगर वो ये भी मान लें तो उनको बतलाना कि अल्लाह ताला ने उन पर जकात फर्ज की है जो इनके मालदारों से वसूल करके उनके फुकरा में तकसीम की जाएगी। आज के दौर में जरूरतों का पूरा होना नामुमकिन नहीं। उम्र पे जाना हो या हॉलिडे मनाना हो, खरीदारी गोल्ड की हो या ग्रोसरी की, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस हो या हो बेटी का जहेज, होगी हर ख्वाहिश हर जरूरत पूरी सिर्फ ARY सहूलत कमेटी से। सहूलत कमेटी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे पास जो कॉलर्स हैं उनका जवाब हम दे देते हैं। सबसे पहले तो सिद्रा साहिबा ने बादी गैस और मोटापे के लिए क्या, बादी गैस के लिए आप सौंफ ले लीजिए, एक चम्मच अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए और पुदीने की पत्तियां, इसको पानी में उबाल कर छान कर और इसे इस्तेमाल कीजिए। और मोटापे के लिए इसमें आप सफ़ेद जीरे का इजाफा करके यही पानी पीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। हरिपुर से तारिक साहब का हम जवाब दे चुके। बलूचिस्तान से फ़ोन था, गुर्दे में दर्द और जलन है, इसमें हमने आज का प्रोग्राम गुर्दे पर किया, आप रात के 1 बजे रिपीट में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आप रात को ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। रायवन से एक कॉल थी और उन्होंने दर्द के बारे में बताया था कि पाँव में दर्द इनके भाई वगैरह के, इसके लिए आप सोनजान शीरी 100 ग्राम ले लीजिए, बुधावत 100 ग्राम ले लीजिए और अजगन नागोरी 100 ग्राम, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पीस के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम लीजिए, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉलर थी, इन्होंने मैदे में तेजाबियत और घबराहट के, इन्होंने नाम नहीं बताया था, तो इसके लिए आप ये कीजिए जो घबराहट हो रही है उसके लिए बही का मुरब्बा आप बाज़ार से मंगवा लीजिए, 1 पीस सुबह 1 पीस इतना बड़ा तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा सुबह 2 इंच का टुकड़ा शाम, आप खाना खाने से पहले इसको इस्तेमाल कीजिए। और बड़ी इलायची जो होते हैं उसके दाने जो है खाना खाने से पहले आप चबा लिया कीजिए 7 दाने, या उसका पाउडर करके रख लीजिए वो खा लिया कीजिए, वो तेजाबियत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉलर आमना साहिबा, आमना साहिबा ने हमसे एलर्जी के बारे में बताया कि जो बच्ची है उसके सर पर एलर्जी रहती है, इसके कई नुस्खे हैं लेकिन आप फौरी तौर पे ये कीजिए कि ग्लिसरीन आप जो होता है वो ग्लिसरीन मंगवा लें और हल्दी जो है वो इसको अच्छी तरीके से ग्लिसरीन में मिला लीजिए, और उसके बाद सिर्फ हल्दी काफ़ी है कि आप हल्दी को लें और उसको ग्लिसरीन में मिला के बच्ची के सर पर लगाना शुरू कीजिए, चंद दिनों में इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। पेशावर से हमारे पास एक कॉलर थी गुजाला सलीम साहब, इनका भी बेटे का पहले एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी बात कर रही हूँ, रीड के से। जी बोलिए। जो अभी आपने वो आवेदों का बताया है वो मुझे शुगर है, तो आपने शायद बताया उसका ना पानी का तरीका भी बता दे, और दूसरा ना मेरे गुर्दे में तकरीबन 2 साल पहले दर्द हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो है स्टोन है, तो वो बाद में तो दर्द ठीक हो गई, लेकिन अब मैंने सर्विस से ना ये चेकअप करवाया, टेस्ट वगैरह करवाया, तो उन्होंने कहा पेशाब की नाली में ना इन्फेक्शन है। अच्छा अच्छा। तो वो कभी साइड में थोड़ी सी दर्द होती है, लेकिन वैसे नहीं मुझे कोई पेशाब का मसला या कुछ, तो वो जरा बता दें। और मुझे शुगर भी तकरीबन 8-9 महीने। आप शहद ना लें, आप जो ऐसे ही पी लें। हाँ जी, उसका बता देना किस तरह बनाना उसका पानी। और दूसरा ये कि ये जो है ना शुगर, उन्होंने मुझे इंसुलिन कहा है, तो मेरी शुगर इतनी ज्यादा तेज भी नहीं है, तो वो मैं क्या करूँ, मैं अभी लगा नहीं रही हूँ। कितनी है आपके शुगर? शुगर मेरी खाना खा के 300 से नीचे ही होती है। नहीं, खाना खाने से पहले? नहीं, बाद में 300 से नीचे, और खाना खाने से पहले 200 से नीचे ही होती है, कभी 150 कभी 200। हाँ, बस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और एक और वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन सा है, कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ सोबिया से, तो मैंने 3 सवाल आपसे पूछे हैं। तो एक तो है मेरे हस्बैंड को ना एलर्जी है, जब भी कोई दवाई खाते हैं तो एलर्जी हो जाती है, ठीक, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ठीक। और दूसरा मेरी 3 माह की बेटी है, उसकी आंख में बहुत पानी आता है, दवाइयाँ वगैरह डाली है तो नहीं आराम आ रहा वो। और एक तीसरा ये है की शरबत नाम है एक बाजी का, तो उनको ना बाबा सिर है, वो ऑपरेशन हुआ तो शायद मेडिसिन लेने की वजह से ज्यादा बाबा सिर हो गई है, तो प्लीज आप उनके लिए कुछ बताएं। और ये जी ठीक है। इसमें हमारे पास गज़ाला असलम साहिबा ने बच्ची का मुतालिक बता रही थी कि उसने कोई ऐसी चीज़ बचपन में खा ली, लेकिन तफसीली बात नहीं हो सकी, लेकिन ये कि क्या तकलीफ है कुछ पता होता तो मैं जवाब देता रहा। और उसके बाद हमारे पास एक और सवाल मुरीद के से आया, इन्होंने जो आब जौ के मुतालिक बताया कि इसे किस तरह बनाएंगे। तो आब जौ इस तरीके से है कि आपने तकरीबन 50 ग्राम जौ कुटी हुई ले लेनी है, पानी जब उबल जाए उस पोजीशन में जिस तरह पत्ती डालते हैं वैसे उसमें आप कुटी हुई जौ डाल दीजिए, पानी बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो चूल्हा बंद कर दें, छान के पानी इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत कीजिए और ये इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके गुर्दे में दर्द भी है तो भुट्टे के जो बाल होते हैं वो खरबूजा और नाखूना तीन चीज़ें आप हम वज़न लेके पानी में उबाल के छान के ये भी पानी पीजिए, इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास ये जो कॉलर हैं आखिरी, इन्होंने सवाल किया एलर्जी के मुतालिक, एलर्जी किस किस्म की है कि कोई भी दवा खाते हैं एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की कई अकसाम हैं। इसमें जो एलर्जी के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें ये देखना है कि हिस्टामिन लेवल हमारा कितना, ये तो खैर एक ज़िमनी बात है, लेकिन एलर्जी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बनफ्शा और गुले बनफ्शा जो है ये ठंडा भी होता है और इसमें एंटी एलर्जी भी चीज़ है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और उनको अगर एलर्जी कंट्रोल नहीं होती तो हल्दी का इस्तेमाल भी अगर आप करवाएंगी, तकरीबन 1 ग्राम यानी कि पाव चमचा चाय का जो है हल्दी, अगर आप उसको उनको दूध में डाल के दे दिया करें तो इससे जैसी भी एलर्जी होती है कि वो उससे बेहतर हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें आप करके देखिए, बनफ्शा गुले बनफ्शा और हल्दी, इसका इस्तेमाल आप जिस तरीके से मैंने बताया वो कीजिए, उससे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। आँखों में जो मसला है वो बच्ची छोटी है, उसको आप आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाइए। बवासीर के सिलसिले में आपने जो पूछा है उसमें आप अंजीर का इलाज कीजिए कि 5 अदद अंजीर ले लें और उसे जो है रात को दूध में गर्म किया जाए और बिल्कुल जब वो नरम से हो जाए अंजीरें तो रोज़ाना रात को सोने से पहले 5 अंजीर लें, तकरीबन 6 हफ्ते तक के ये इलाज कीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे बवासीर का मामला बेहतर हो जाएंगे। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये हमारे सवालात के जो जवाबात हमने दिए, हमारा प्रोग्राम रात 1 बजे भी रिपीट होगा, आप चाहें तो प्रोग्राम भी देख लीजिएगा। अब हमारा वक्त जो है वो अख्तिताम की तरफ आ गया, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।